शीला ने देखा कि शुभ वस्त्रों को पहने हुए कुछ स्त्रियां चतुर्दशी के दिन भक्ति पूर्वक जनार्दन की अलग अलग पूजा कर रही है। शीला ने उन स्त्रियों के पास जाकर पूछा, देवियों आप लोग यहाँ किसकी पूजा कर रही हैं? इस व्रत का क्या नाम है? इस पर वे स्त्रियां बोली, यह व्रत अनंत चतुर्दशी नाम से प्रसिद्ध है। शीला बोली, मैं भी इस व्रत को करूंगी। इस व्रत का क्या विधान है? किस देवता की इसमें पूजा की जाती है और दान में क्या दिया जाता है, इसे आप लोग बताएं। इस पर स्त्रियों ने कहा, शीले प्रस्त भर पकवान का नैवेद्य बनाकर नदी तट पर जाएं, वहां स्नान कर एक मंडल में अनंत रूप स्वरूप भगवान विष्णु की गंध पुष्प धूप दही दूध दीप आदि उपचारों से पूजा करें और कथा सुने, उन्हें नैवेद्य अर्पित करें। नैवेद्य का आधा भाग ब्राह्मण को निवेदित कर आधा भाग प्रसाद रूप में ग्रहण करने के लिए रखें। भगवान अनंत के सामने 14 ग्रंथि युक्त एक दोरक डोरा स्थापित कर उसे कुमकुम आदि से चर्चित करें। भगवान को वह दोरक निवेदित करके पुष्प दाहिने हाथ में और स्त्री बाएं हाथ में बांध ले। दोरक बंधन का मंत्र इस प्रकार है, हे वासुदेव अनंत संसार रूपी महासमुद्र में मैं डूब रही हूँ, आप मेरा उद्धार करें, साथ ही अपने अनंत स्वरूप में मुझे भी आप विनियुक्त कर ले। हे अनंत स्वरूप आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। दोरक बांधने के अनंतर नैवेद्य ग्रहण करना चाहिए। अनंत के विश्व रूपी अनंत देव भगवान नारायण का ध्यान कर अपने घर जाएं। शीले हमने इस अनंत व्रत का वर्णन किया, तदनंतर शीला ने भी विधि से इस व्रत का अनुष्ठान किया। पाथी निवेदित कर उसका आधा भाग ब्राह्मण को प्रदान कर आधा स्वयं ग्रहण किया और दोरक भी बांधा। उसी समय शीला के पति कौंडिन्य भी वहां आए, फिर वे दोनों बैलगाड़ी से अपने घर की ओर चल पड़े। घर पहुंचते ही व्रत के प्रभाव से उनका घर प्रचुर धन धान्य एवं गोधन से संपन्न हो गया। वह शीला भी मणि मुक्ता तथा स्वर्णादिक के हारों और वस्त्रों से सुशोभित हो गई। वह साक्षात सावित्री के समान दिखलाई देने लगी। कुछ समय बाद एक दिन शीला के हाथ में बधे अनंत दोरक को उसके पति ने क्रुद्ध हो तोड़ दिया। उस विपरीत कर्म विपाक से उनकी सारी लक्ष्मी नष्ट हो गई। गोधन आदि चोरों ने चुरा लिया, सभी कुछ नष्ट हो गया। आपस में कलह होने लगा, मित्रों ने संबंध तोड़ दिया। अनंत भगवान के तिरस्कार करने से उनके घर में दरिद्रता का साम्राज्य छा गया। दुखी होकर कौंडिन्य एक गहन वन में चले गए और विचार करने लगे कि मुझे कब अनंत भगवान के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होगा। उन्होंने पुनः निराहार रहकर तदा ब्रह्माचर्य पूर्वक भगवान अनंत का व्रत एवं उनके नामों का जप किया और उनके दर्शनों की लालसा से विहल होकर वे पुनः दूसरे निर्जन वन में गए। वहां उन्होंने एक फले फूले आम्र वृक्ष को देखा और उससे पूछा कि क्या तुमने अनंत भगवान को देखा है? तब उसने कहा, ब्राह्मण देवता मैं अनंत को नहीं जानता। इस प्रकार वृक्षों आदि से अनंत भगवान के विषय में पूछते पूछते घास चरती हुई एक सनवत्सा गौ को देखा। कौंडिन्य ने गौ से पूछा, धेनु के क्या तुमने अनंत को देखा है? गौ ने कहा, विभो मैं अनंत को नहीं जानती। इसके पश्चात कौंडिन्य फिर आगे बढ़ा, वहां उन्होंने देखा कि एक वृषभ घास पर बैठा है। पूछने पर वृषभ ने भी बतलाया कि मैंने अनंत को नहीं देखा। फिर आगे जाने पर कौंडिन्य को दो रमणीय तालाब दिखाई पड़े। कौंडिन्य ने उनसे भी अनंत भगवान के विषय में पूछा, किंतु उन्होंने भी जिज्ञासा प्रकट की। इसी प्रकार कौंडिन्य ने अनंत के विषय में गंधर्व तथा हाथी से पूछा, उन्होंने भी नकारात्मक उत्तर दिया। इस पर वे कौंडिन्य अत्यंत निराश हो पृथ्वी पर गिर पड़े। उसी समय कौंडिन्य मुनि के सामने कृपा करके भगवान अनंत बुद्ध ब्राह्मण के रूप में प्रकट हो गए और पुनः उन्हें अपने दिव्य चतुर्भुज विश्व रूप का दर्शन कराया। भगवान का दर्शन कर कौंडिन्य अत्यंत प्रसन्न हो गए और उनकी प्रार्थना करने लगे तथा अपने अपराधों के लिए क्षमा मांगने लगे। कौंडिन्य ने भगवान से पुनः पूछा, भगवन, घोर वन में मुझे जो आम्र वृक्ष, वृषभ गौ, पुष्करिणी, गंधर्व तथा हाथी मिले वे कौन थे? आप तत्वत इसे बताइए। भगवान बोले, द्विज देव, वह आम्र वृक्ष पूर्व जन्म में एक वेदज्ञ विद्वान ब्राह्मण था, किंतु उसे अपनी विद्या का बड़ा गर्व था। उसने शिष्यों को विद्या दान नहीं किया, इसलिए वह वृक्ष योनि को प्राप्त हुआ। जिस गौ को तुमने देखा वह उपजाऊ शक्ति रहित वसुंधरा थी, वह भूमि सर्वथा निष्फल थी, अतः वह गौ बनी। वृषभ सत्य धर्म का आश्रय ग्रहण कर धर्म स्वरूप ही था। वे पुष्करिणिया धर्म और अधर्म की व्यवस्था करने वाली दो ब्राह्मणियां थी। वे परस्पर बहने थी, किंतु धर्म अधर्म के विषय में उनमें परस्पर अनुचित विवाद होता रहता था। उन्होंने किसी ब्राह्मण अतिथि अथवा भूखे को दान भी नहीं किया, इसी कारण वे दोनों बहनें पुष्करिणी हो गई। यहाँ भी लहरों के रूप में आपस में उनमें संघर्ष होता रहता था। जिस गंधर्व को तुमने देखा वह पूर्व जन्म में मकान क्रोधी महान व्यक्ति था और हाथी पूर्व जन्म में धर्म दूषक था। हे विप्र, मैंने तुम्हें सारी बातें बतला दी, अब तुम अपने घर जाकर अनंत व्रत करो, तब मैं तुम्हें उत्तम नक्षत्र का पद प्रदान करूंगा। तुम स्वयं संसार में पुत्र पौत्रों एवं सुख को प्राप्त कर अंत में मोक्ष प्राप्त करोगे। ऐसा वर देकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। कौंडिन्य ने भी घर आकर भक्ति पूर्वक अनंत व्रत का पालन किया और अपनी पत्नी शीला के साथ वे धर्मात्मा उत्तम सुख प्राप्त कर अंत में स्वर्ग में पुनर्वसु नामक नक्षत्र के रूप में प्रतिष्ठित हुए। जो व्यक्ति इस व्रत को करता है या इस कथा को सुनता है वह भी भगवान के स्वरूप में मिल जाता है। श्रवणिका व्रत कथा एवं व्रत विधि। राजा युधिष्ठिर ने पूछा, भगवन, संसार में श्रावणी नाम की जिन देवियों का नाम सुना जाता है वे कौन हैं और उनका क्या धर्म है तथा वे क्या करती हैं? इसे आप बतलाने की कृपा करें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, पांडव श्रेष्ठ, ब्रह्मा ने इन श्रावणी देवियों की रचना की है। संसार में मानव जो कुछ भी शुभ अथवा अशुभ कर्म करता है वे श्रावणी देवियां उस विषय की सूचना शीघ्र ही ब्रह्मा को श्रवण कराती हैं, इसलिए ये श्रावणी कही गई है। संसार के प्राणियों का नियम करने के कारण वे पूज्य हैं, वे दूर से ही जान सुन देख लेती है। कोई भी ऐसा कर्म नहीं है जो इनसे अदृश्य हो। इनमें ऐसी विलक्षण शक्ति है जो तर्क हेतु आदि से अगम्य है। जिस प्रकार देवता विद्याधर सिद्ध गंधर्व किम पुरुष आदि पूज्य एवं पुण्य प्रद है, उसी प्रकार ये श्रावणी देवियां भी वंदनीय एवं पुण्यमयी है। स्त्री पुरुषों को इनकी प्रसन्नता के लिए व्रत करना चाहिए तथा जल चंदन पुष्प धूप पकवान आदि से इनकी पूजा करनी चाहिए और स्त्रियों तथा पुरुषों को भोजन कराकर व्रत की पारणा करनी चाहिए। इनका व्रत ना करने से मृत्यु कष्ट होता है और यम यातना सहन करनी पड़ती है। राजन, इस विषय में आपको एक आख्यान सुनाता हूँ। प्राचीन काल में नहुष नाम के एक राजा थे, उनकी रानी का नाम जयश्री था। वह अत्यंत सुंदर शीलवती एवं पतिव्रता थी। एक बार गंगा में स्नान करके वह महर्षि वशिष्ठ के समीपवर्ती आश्रम में गई। वहाँ उसने देखा कि माता आरुधंती मुनि पत्नियों को विविध प्रकार का भोजन करा रही है। जयश्री ने उन्हें प्रणाम कर कहा, भगवती, आप यह कौन सा व्रत कर रही हो? आरुधंती बोली, देवी, मैं श्रवणी का व्रत कर रही हूँ। इस व्रत को मुझे महर्षि वशिष्ठ ने बताया है। यह व्रत अत्यंत गुप्त और ब्रह्म ऋषियों का सर्वस्व है तथा कन्याओं के लिए श्रेष्ठ एवं उत्तम पति प्रदान करने वाला है। तुम यहाँ ठहरो, मैं तुम्हारा आतिथ्य करूँगी। और उन्होंने वैसा ही किया। तदनंतर जयश्री अपने नगर में चली आई और कुछ समय बाद वह उस व्रत को तथा अरुधंती के भोजन को भूल गई। समय आने पर जब वह महासती मरणासन हुई तो उसके गले में घरघराहट होने लगी, कंठ अवरुद्ध हो गया, मुख से फेन एवं लार टपकने लगा। इस प्रकार दारुण कष्ट भोगते हुए उसे 15 दिन व्यतीत हो गए। उसका मुख देखने से भय लगता था। 16वें दिन अरुधंती जयश्री के घर आई और उन्होंने वैसी कष्टप्रद स्थिति में उसे देखा। तब अरुधंती ने राजा नहुष से श्रवणिका व्रत के विषय में बतलाया।